met Sander van Doorn Loaded. Eindigen we deze non-stop in de mix. Ik ga niet alle titels voor je oplezen, mocht je geïnteresseerd zijn in de tracklisting van het afgelopen uur. Check dan morgen www.id-t.com of arminvanburen.com en klik op playlist. I just want to give a shout to all the people currently in the chat room. Armind, it's been a pleasure talking to you guys. And a big shout out to everybody listening overseas, wherever you are, streaming this show worldwide. Thank you very much for your support for A State of Trance. Zometeen na het nieuws en de boodschap, een herhaling van de Essential Mix van Adam Sheridan uit de UK. En volgende week op ditzelfde tijdstip is de State of Trance er weer. Met de nieuwste tunes selected en non-stop in de mix. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. Tot volgende week.